उसकी अफ्ताबाद हम साहब कितने जी? محمد و نصلي على رسول الكريم حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو تو زبان سے روکے, زبان سے نہ روک سکتا ہو تو دل میں اس کو برا سمجھے. اور یہ ایمان کا بہت کمزور درجہ ہے. مَن رَأَى مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ. اور دوسری حدیث میں ہے کہ اگر دل سے بھی اس کو برا نہ جانے تو اس کے پاس رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. حبت خردل من ایمان, اس سے کس طرح الفاظ, تو اس کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے جو دل میں اس کو برا نہ سمجھتا ہو. تو برائی سے گزرتے ہوئے, برائی کو دیکھتے ہوئے, برائی کو سنتے ہوئے اگر ہمارے دل پر یہ بوجھ نہیں آیا اور دل میں بھی ہم نے محسوس نہیں کیا کہ اچھا نہیں ہو رہا اور دل نہیں کڑا اور دل سے ہمارے اس کے لیے بد دعا نہیں ہوئی اور دل سے ان کے خاتمے کے لیے دعا نہیں ہوئی اور لوگوں کا ان کے خاتمے کے لیے بد دعا نہیں ہوئی, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رائی کے برابر دانے کے برابر بھی ایمان کا حال نہیں ہے. اگر کہ نماز پڑھتا ہو ایمانی حالت اتنی کمزور ہے کہ دل پر بھی اس کا اثر نہ ہوا. ایک دفعہ میں شب جمعہ کے بیان برکت میں گیا ہوا تھا تو مولوی عبد القادر صاحب نے افغانی وہ بیان کر رہے تھے. میں کہا فل یغیر ہو بجدی ہی, یہ کوئی روکنے موکنے کی بات نہیں, تغییر کا آیا ہوا ہے, تغییر کا, تو اس کو بدلے ہاتھ سے, کھلا پلا کر, خدمت کر کے, ہاتھوں سے اس کو ساتھ سلو کر کے, احسان کر کے. جب وہ بیان کر کے نیچے اترے میں نے کہا یا اللہ یہ تو حدیث کے مفہوم میں جو ہے تو بے جا تعویل ہو رہی ہے اور ایک عالم کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے, تو اس کو تو فوراً کیا نا کہنے کی ضرورت ہے. کہ اپنے اس پرامن پرامن جدوجہد کے شوق میں الفاظ کے معنی کو تو نہیں بدلنا چاہیے. میں نے کہا جی وہ پھل یغیر ہو بیدی, اس پر تغییر ہاتھ سے جو ہے وہ تو سارے شارحین نے قوت سے لکھا ہوا ہے. جس بات کو آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی سماتی ہو اس میں, تو کیسے ایسے ہی ہے نا, تو کیونکہ ہتھیار لے لو نہیں, ایسی تشریح کو چھوڑ کر تعویلی کو کیسے لیا جائے. جبکہ ابن حجر اسقلانی نے اور کسطلانی نے اور انور شاہ کشمیری نے اور کسی نے بھی جو ہے تو اس کو اس طرح لیا ہوا ہو, تو ہما شما کی کیا حیثیت ہے. ہمارا برخدار ایک فارغ تنظیل کو کرایا رائے منڈ سے, رائے منڈ کو ٹاپ کر کے آیا نا, یہاں جماعت میں آئے ہوئے تھے, سال لگا رہا تھا اس کا بیان سننے کے لیے میں گیا. عربی کی بات پڑھتا تھا تو کہتا اے کالا مولی احسان اے حاکزا, ہاں جی کالا مولانا سعد اے حاکزا. میں کہ کدو کدو تو نہیں کہا تھا لیکن ربی میں کہہ رہا ہوں کدو اے حاکزا کے بعد کسلانی اور سلانی کو کہنا ہوتا ہے, اس کی عادت بناؤ. بنیادی ماخذ ہیں قرآن حدیث کے, اونچے درجے کے جو شراح ہیں. اگر چلو اس دور میں بھی کر لیتے ہو, اس دور کی اگر بات لیتے ہو تو پھر کوئی یہ کر جائے تو کالا زکریہ حاکزہ وہ کالا انور شاہ کشمیری حاکزہ وہ اشرف علی ثانی حاکزہ, تو پھر بھی کوئی بات ہے. یار ایسے بھی بات تو آ گئی, مولوی آفتاب عالم صاحب تو بہت ڈرتے رہتے ہیں, ہاں جی یہ بڑی مخالفت کرتا ہے, ہاں جی اس کو نقصان ہو جائے گا. تو جس وقت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ لڑ رہے تھے تو 90 سال کی عمر میں روزہ رکھ کر لڑتے تھے, وہ ایسا زوردار حملہ کرتے تھے کہ سبوں کو لڑتے. تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہا گیا تو کہا مجھے اس کے ساتھی مار مار کر دنیا کے آخری کنارے کے ساتھ اگر مجھے چپکا دیں تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ میں حق بات کو کہہ رہا ہوں, اس پر میں اتنا جموں گا. سبحان اللہ, حدیث میں فرمایا گیا کہ جس طرف سے عمار کہ عمار بن یاسر کو باغیوں کا گروہ شہید کرے گا اور جس طرف سے یہ شہید ہوگا وہ لوگ حق پر ہوں گے. تو خیر یہ بات ہو گئی, ہاتھ سے روکنا تو بولے روزگار صاحب سے میں نے کہا کہ ہاتھ سے روکنا تو طاقت سے روکنا ہے. میں کہا بات صحیح ہے, ہاں اس میں تفصیل ہے کہ طاقت کا روکنا اہل حکومت کے ذمہ فرض واجب ہے یا اتنی حیثیت کے آدمی کے ذمہ فرض واجب ہے کہ جو اس کو روک سکے اور فساد نہ ہو. یہ عبد الحق کا بیٹا سمیع الحق جو ہے نا, اب اس کے ذمہ ضروری تھا کہ وہاں جا کر کھڑا ہوتا اس وقت لال مسجد پر بمباری ہو رہی تھی, کیونکہ اس حیثیت میں تھا, اس کے ذمہ تھا, اس کے ذمہ فرض واجب تھا. دوسرا ایک لیڈر گزرا ہے محمود, اس کا بیٹا ہے فضل رحمان, اس کے ذمہ لازمی تھا یہ کیونکہ اس حیثیت میں تھا. موجودیوں کا جو ادارت کا کاوالا قاضی ہے اس کے ذمہ تھا, کھڑا تھا وہاں پہ جا کر کیونکہ اس حیثیت میں تھے. میں جو غور کرتا رہا تو اس میں ایک بات کوئی 30-35-40 سالہ مطالعے پہلے کہ میرے ذہن میں ہے, علماء اکرام اس کا حوالہ نکالیں اور اس پر غور و فکر کریں. فروج کہتے ہیں حق کو نافذ کرنے کے مسئلے جدوجہد کو کہتے ہیں, تو فرض واجب تو جب ہاتھ میں طاقت ہو تب ہوتی ہے, جب ہاتھ میں طاقت نہ ہو تو پھر مستحب ہوتی ہے. پھر بھی کوئی اس کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان کو لڑا دے تو مستحب ہے, اب بھی فرض واجب نہیں رہی کیونکہ طاقت نہیں ہے. اور اس مستحب پر جو عمل کرے گا وہ صدیق ہوگا. صدیق کون سے درجے کا؟ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے, جیسے قوم فرعون کا صدیق کا تذکرہ کیا ہے تو قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات. پڑھو جی آگے جی. من ربکم من کفر فعلیہ. اچھا, یہ کھڑا ہوا قوم فرعون کا ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں, اور پھر اس نے یہ بیان دیا, اور پورا بیان اس صدیق کا پورا بیان ایک رکوع کی شکل میں سورہ مومن میں بیان کیا گیا ہے کہ ایمان چھپا رہا تھا اس صدیقیت کا جو اندر وہ قوت تھی قلب میں, وہ جوش کھا کر اٹھی اور کھڑا ہو کر اس نے پھر اپنے ایمان کو واضح اعلان کر کے پھر کیا. اس کا پھر کیا انجام ہوا تھا یاد ہے تفسیر؟ یہ اور دوسرا صدیق جو ہے تو وہ حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ انطاکیہ شہر کا ترخان, ہاں جی وہ جا ظلم میں نقصل مدین یہ تھا, ہاں جی پھر بستی کے وہ گئے, دو آدمی گئے تبلیغ کرنے کے لیے, اور ان کی بات کو مانا نہیں گیا اور پھر ہم نے اس کی تائید کی تیسرے آدمی سے. فاضل نام وصال حسن سے تائید کی کی. تو تین آدمی نے جب کام کیا, تین آدمیوں کی قوت جماعت کی قوت زیادہ ہوتی ہے. تو آخر بستی کے آخری کنارے کا ایک آدمی آیا, حبیب نجار آیا, اور جب ان کی بات کو سنا اور بات نے اس کا صدیق کا تھا, جب اس کی طرف ایمان آیا, داخل ہوا اندر, تو بس سر صدیق اس بات کو برداشت نہ کر سکا, کھڑا ہوا. مالی اللہ عبد الذی فطرنی ولیہ ترجعون اتخذ من دونی آلہۃ الرحمن وذر اللہ تونی انی حفاظ شیئا ولا ینقذون انی ظل فی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ. پورا بیان ہے جو قرآن نے پورا بیان لیے صدیق. کھڑا ہوا اس نے کہا کہ کیا میں اس بات رب کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. اور یہاں تک اس نے اپنا زوردار بیان دیا ان اللہ کے پیغمبروں کی بھیجے ہوئے کی تائید میں کہ قوم اس پر پل پڑی اور اس کو شہید کیا اور انتڑیاں نیچے گری اور وہ زمین پر گرا حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ. اور اسی وقت جنت میں داخلے کا اعلان ہوا اور ان کو اتنی خوشی اور اتنا اسے ہوا کہ یا اللہ یہ میرا پیغام جو ہے یہ رہتی دنیا تک لوگوں کے پاس پہنچے. تو قرآن پاک میں آج کی شکل میں نازل ہوا سیرت خلیل جنہ کالا جائے تو قومی یا لہمون ما فرد ربی وہ جارا نہیں من المکرمین. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ میں کھڑے ہوئے, سارے صحابہ اکرام نے بشمولیت عمر فاروق رضی اللہ نے مشورہ دیا کہ اس وقت یہ جو چل رہا ہے اسامہ رضی اللہ کا لشکر, جھوٹے پیغمبر کا لشکر اور منکرین زکار کا لشکر, کہ تین لشکر نہیں بھیجنے چاہیے, گنجائش نہیں ہے. صدیق کا جذبہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ مسلمان ہوئے ہیں تو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ میں حرم شریف میں کھڑا ہو کر بیان کروں. آپ نے روکا ہے شفقت ہم, کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے سب کچھ لانا ہوتا ہے, تو کھڑے ہو کر آخر نے بیان کیا اور سارے کفار پل پڑے ہیں, اتنا مارا ہے لاتوں سے بکوں سے جوتوں سے, چہرے پر کے چہرہ پھول گیا, بدن پھول گیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. ان کے قبیلہ والے بنی تیم والے اٹھا کر ان کو لے گئے اور انہوں نے اعلان کیا اگر یہ قتل ہو گئے تو ہم عتبہ شیبہ ولی سرداروں کے نام لیے کہ انہوں نے بے دردی سے مارا ہے ان کو ہم قتل کریں گے, بدلہ لیں گے. اور بے ہوش پڑے رہے سارا دن, بے ہوش پڑے رہے, شام کو ہوش آیا, عشاء کو ہوش آیا, کیونکہ جذبہ صدیقیت کا ہے وہ بیٹھنے نہیں دیتا. دسویں گیارہویں جماعت کے زمانے میں زبور اعظم کتاب پڑھا کر رہا تھا اقبال کی, فارسی کی کتاب, فارسی میں نے کو پڑھا. زبور اعظم جیسے شعبہ فارسی والے کو پڑھاتے ہوئے اچھی خاصی مشکل پیش آتی ہوئی تو میں نے اس زمانے میں پڑھی. اقبال نے خود کہا ہے اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور اعظم, فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں. اگر فرصت تجھے ہو تو زبور اعظم کو پڑھو کیونکہ آدھی رات کی میری فریاد ہے جو راز سے خالی نہیں. اس نے اسے کہا ہے کہ بنگاہ نارسائم, بنگاہ نارسائم کہ بہار جلوہ دادی کہ بہ باغ و راغ نالم کیوں درد نو ستیرے. میری اس نارسا دور تک نہ دیکھنے والی آنکھ کو تم نے اپنے حسن کا بہار کا کیا جلوہ دکھایا کہ میں پہاڑوں میں اور باغوں میں جگہ جگہ اس تیتر کی طرح بولتا پھرتا ہوں جس سے ابھی ابھی میاں نے بولنا سیکھا. تو جو تیتر میاں بولنا سیکھ لیتا نا بچہ, پھر وہ ہر وقت چیخے مار رہا ہوتا ہے, شور بچا رہا ہوتا ہے. تو اس کا جہاں پتا چلے تو شور وہیں مچائے جا. پھر جس وقت یہ تبوک کا چندہ ہے, تبوک کا چندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی مال نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک تہائی لشکر کا خرچہ ادا کیا, سواری, کھانا پینا, کپڑے, اسلحہ. کتنا لشکر تھا تبوک کا جی, کسی کو یاد ہے؟ 3000 ہے. ہاں جی, کسی کو نہیں یاد ہے؟ 10000 ہے. ایک تہائی کا خرچہ دیا ہے. اس چندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں دستے مبارک میں اٹھایا ہے, پھر فرمایا کہ اس کے بعد عثمان اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کے لیے کافی ہے. عمر فاروق اتنا آدھا, اس وقت کہتے میں بہت مالدار تھا تو میں آدھا مال لے کر گیا, اور میرا خیال تھا کہ اس طرح میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں. تو اس لیے ہر ایک آدمی سے اس کے درجے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کیا لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا تھا مال لے کر آئے ہوں. لیکن یہ سوال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نہیں کیا ہے. ان سے کیا سوال کیا ہے الطاف صاحب؟ کیا چھوڑ کے آئے؟ ان سے یہ سوال کیا ہے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ان کا چندہ ایک گٹھڑی تھی جس میں گھر کی ساری چیزوں کو جھاڑو دے کر ان کو نکال کے گھر کو خالی کر کے پھر اپنے پہننے کے کپڑے جو تھے وہ بھی اس میں ڈال کر اور نیچے تہمت چھوڑتے ہوئے ایک تاٹ جو ہے اس کو اپنے اوپر لپیٹ کر تو اس کو جو ہے تو سینے کا بندوبست جلدی بھی نہیں ہو سکتا تھا, کیکر کے کانٹوں سے اس کو جوڑ کر گزری ہماری فقرا کی یہاں سے ہوتی ہے جی. تو اس حالت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اس طرح کے لباس پہن کر آئے ہوئے ہیں. تم سے پوچھے کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ آج تو عرش سے لے کر فرش تک سب فرشتوں کو حکم ہوا ہوا ہے تو اس لباس کو پہن کر چلے تھے. یعنی اس پر بھی اقبال نے نظم لکھی ہے, زبردست نظم ہے وہ, اس کا آخری شعر ہے. ہائے ہائے, پروانے کو چراغ ہے, پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول باغ, پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول باغ, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول باغ, صدیق کے لیے خدا کا رسول باغ. ہائے ہائے, گھر میں یعنی گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. تو چندہ تو تھا بہت تھوڑا, گھر میں کچھ نہ چھوڑا, اس کی تھی برکت اور قوت. یہ کہتے ہیں کہ ایک شادی گئے, انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے چندے کیا فرمایا ہوا ہے, تو میں کیا کروں, اتنا غریب آدمی ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہو جائے, سارا دن مزدوری کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. تو انہوں نے ایک ساتھ کھجوریں کمائیں, ایک ساتھ تقریباً جی 3.5 سیر ایک تھا, ایسا 2 سال کھجوریں کمائیں. تو لے کر آئے اور آدھی گھر والوں کے لیے چھوڑی اور آدھی لے کر چندے میں ڈال جانے کے لیے ایک لفافہ ہے چھوٹا سا, تو اس کو لے کر جا رہے ہیں اور منافقین ہنس رہے ہیں, اس کو دیکھو یہ بھی چندہ دینے کے لیے جا رہا. ان کا جب چندہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجوروں کو سارے ڈھیر کے اوپر بخشے رہو تاکہ سب کے ڈھیر کو سارے ڈھیر کو برکت آ سکے. قدردانی جذبے کی, قدردانی جذبے کی. تو اس وقت جو ہم نے فاروق رضی اللہ عنہ شخصیت نے کہہ دیا کہ اس وقت تین لشکر نہیں بھیجا جا سکتے کہ آپ جو ہے منفرین زکات کے خلاف آپ جو ہے تو جھوٹے پیغمبر کے پاس خلاف ہی بھیجیں مسلمہ کردار کے خلاف بھی اور رومیہ کے خلاف بھی بھیجیں اور ساتھ جائے تو پھر منکرین زکات کے خلاف بھی بھیجیں. تو آپ کھڑے ہوئے اور میں فاروق رضی اللہ عنہ کو ایسے دو آس مار کر پیچھے کو گرایا اور ان سے کہا کہ اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. جاہلیت میں جب تھے تو اس وقت کتنے مضبوط تھے اور جب اسلام میں آ گئے کتنے کمزور ہو گئے. پھر فرمایا ینقص الدین وانا حی کہ دین جو ہے اس میں نقصان ہو جائے اور میں زندہ رہوں یہ ہو سکتا ہے. تو اس صدیق کی تائید قوم نے کر لی. قوم نے جذبہ صدیقیت کی تائید کر کے سب جذبہ صدیقیت پر آ گئے. حالانکہ اس وقت حاصل ایک کو تھا باقیوں کو نہیں حاصل تھا. جذبہ صدیقی حاصل ایک کو تھا لیکن اب جب سارے جذبہ صدیقی کو مان کر اس پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی جذبہ صدیقی کے مطابق آئی. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو امیر بنائے ہوئے تھے نوجوان لڑکے بلکہ بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسامہ بن زید کی امارت کو تو تبدیل کرنے کے بارے میں کچھ فیصلہ کرو نا. تو انہوں نے کہا او آپ کو اس بار یہ نظر ہو رہا مشورہ اس بات میں ہوا کرتا ہے جس پر کہ اللہ کا حکم اور حضور کا ارشاد نہ آیا ہوا وارث نہ ہو اور اس پر تو نسری یعنی آپ کا واضح ارشاد ہے آپ کے ارشاد پر مشورہ نہیں ہو سکتا. اس میں شادی مشورہ پر نہیں ہے یہی جائے گا. تو ان کے امیر بنانے میں حکمت بھی تھی کہ ان کے والد صاحب حضرت زید رضی اللہ عنہ کو رومیوں نے شہید کیا ہوا تھا. تو لہذا جو جذبہ رومیوں کے خلاف لڑنے کا ان کا تھا وہ پورا باقیوں کا نہیں تھا. لہذا ان کے لشکر کو دگنی تگنی رفتار سے چلایا ہے. تو اس لشکر کی جب خفیہ رپورٹ خفیہ حالات جب دشمن نے حاصل کیے ہیں تو اس کو تب نہ تھا کہ لشکر چلا ہے بسرا جمعہ کے دن مدینہ منورہ سے چلا ہے. تو یہ جو ہے تو جمعہ کا پڑاؤ اس کا جو ہے وہ آئے گا فلاں جگہ پر 25 میل کے فاصلے پر بہت ہی کرتے چل رہے ہوں اور ہفتے کا پڑاؤ ان کو فلاں جگہ پر آئے گا. تم نے جا کر دیکھا کہ جمعے کے پڑاؤ والی جگہ سے بھی لشکر گزر رہا تھا اور ہفتے کے پڑاؤ پر لشکر پڑا ہوا تھا اور اتوار کے پڑاؤ سے گزر رہا تھا. اسی جگہ لشکر پڑا ہوا ہے کسی جگہ گزر رہا ہے کیونکہ ان کی رفتار دوری تک نہیں ہے. تو جس جگہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس جگہ یار اس کو چل رہا ہے جس جگہ وہ پڑاؤ دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر لشکر چل رہا ہے جہاں پر لشکر کو چلتا وہ تصور کر رہے ہیں وہاں پڑاؤ کیا ہوا ہے. تو ان کا خیال ہوا کہ تو لشکر ہی لشکر چل رہے ہیں جی کہ وہ دو ہیں یا تین ہیں. اللہ نے غیبی تائید فرمائی. سبحان اللہ. اس کے بعد کا صدیق جب کھڑا ہوا امام حسین رضی اللہ عنہ تو جذبہ صدیقیت کی تائید نہ ہوئی لہذا صدیق نے اپنی جان اکیلے دے دی کیونکہ اس کا مصحاب پر عمل کرنا. تو بندہ کو کل پر یہ بات وارد ہوئی کہ اس وقت جو ہے وفالق اور مراسم والوں کی اس بات پر رہنمائی نہیں ہو رہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا طرز غلط تھا اس بات کو تبدیل کراؤ. اس بونگتے کتے فقیر کو یہ بات وارد کی گئی ہے اور ان سے اس بات کو کہلواؤ کہ مصحاب اب بھی تھا. اور اس لڑکے نے جو عمل کیا اس نے مصحاب پر عمل کر کے صدیقیت کے مقام کو حاصل کیا ہے. اب میں تو ان پڑھ آدمی ہوں ان حوالوں کو نکالنا اور ساری باتوں کو نکالنا اس کو بیان کرنا میرے بس سے باہر ہے. یہ علماء لوگ اس کو نکالیں اس کو بیان کریں. یہ مضمون مجھ پر وارد ہوا ہے. اگر غلط ہے تو مریض کو اصلاح کریں اور ٹھیک ہے تو اس کے حوالے نکال کر اس کو بیان کریں اور سب کو بتائیں. تو اس وقت اس کے ذہن مصحب رہتا ہے کہ اس وقت کے منصور کے خلاف پروج کیا ہے نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اور فنڈنگ ان کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے, پیسے انہوں نے دیے ہیں, اور پھر جو ہے تو نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا ہے, اور جو شہید ہو کر گرے ہیں تو اس کی لاش سے خوشبو اٹھی ہے, تو صدیق کی علامت ہوتی ہے, خوشبو اٹھتی ہے, اگر میدان جہاد میں مر کر گیا سب خوشبو اٹھتی ہے, اور میدان جہاد میں نہ ہو سب بھی اٹھتی ہے, جیسا کہ مولانا مدلی داؤد رحمۃ اللہ کی قبر سے خوشبو اٹھی, مولانا موسیٰ صاحب روحانی بازی کی قبر سے خوشبو اٹھی ہے, احمد اللہ رحمۃ اللہ کی وفات تو ہم بچے تھے جب ہوئی ہے, موسیٰ صاحب کی قبر کی مٹی تو میں نے نسوں گی, آپ کے سامنے گوا بیٹھا ہوں. بات سننی استاذ صاحب, اس کو جو ہے تو پھر آپ لوگ کریں, دوسرے ایک مفتی صاحب کے والد میں نے کی ہے, اس کو بھی دیکھیں, شامی کو بھی دیکھیں, ہاں جی, اور کتاب الخراج تو آپ لوگوں کے پاس ہوگی نہیں, فروج کا مسئلہ جو ہے اس کو دیکھیں, کتابوں نے اس پر بات کی ہوگی ضرور, ٹھیک ہے نا. بہرحال دنیا جو ہے فانی ہے, وقت ہے بہت تھوڑا, ہاں جی, اور میرے بھائی کم از کم اس کفر سے اور کافر سے عملی نفرت تو کر, اس کے رنگ میں رنگ نہ رنگ, اس کی شکل کو اختیار نہ کر, اس کے لباس کو اختیار نہ کر, اس کی جو ہے مصنوعات کو استعمال نہ کر تاکہ اس کی معیشت مضبوط نہ ہو, ہاں جی, ٹھیک ہے نا جی, جتنا نفرت کا اظہار کر سکتے اتنا تو کرنا. تو ہمارے علاقے میں ایک دیہاتی مسئلہ مشہور ہے کہ کربوڑے چل سے گوڑے فوراً بجنا, جی, جو ہوتا ہے گرگٹ, اس کو فوراً مارو. کیا ہو تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جب آگ جلائی ہوئی تھی تو یہ پھونکے مار رہا تھا, اگر کسی کی پھونک کا کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا لیکن دل کی بدبات نہیں ظاہر کر رہا تھا. اور ہمیں جب چھوٹے تھے کہتے ترکا سوتا کر کے منہ بڑھوا بچیا, یہ ایک کالا پرندہ اس کے ناس رخ پٹا ہوتا ہے, یہ نہ سوتا کر کے جدا ہے, ترونا کا جدا ہے, سوتر کے جدا تھی, تو ترونا کا کوئل ہے اور سوتا کر کے جو ہے وہ اس کو اردو میں بابیل کہتے ہیں, وہ ہے کوئل جو ہے وہ رات کو 2 بجے آواز نکالتی, ایک اس کی آواز سننے کی ہوتی ہے, کیا عالم ہے, سبحان اللہ, کیا بات ہے رسی جی, آگے اس کو نہ مارا ہوتی ہوں کہ بہو کے وہ اگسترے اور آگا اور بانے کو دھو لے, کہ چونچ میں پانی لا کر ساتھ پر گرا رہی تھی تاکہ آگ کو بجائے, تو کہا کہ اس کے چونچ کا پانی آگ نہیں گرا سکتا تھا, آگ کو بجا نہیں سکتا, لیکن وہ اپنی کوشش کر رہی تھی. تو ہم جو ہے وہ ابابیل کو غلیل سے بھی مارتے تھے, پر ہمارے گھروں میں آ کر یہ گرمیوں ان موسم میں ابابیل سدکر کے ادھر چلے جاتے تھے ٹھنڈے علاقے میں, ہمارے گھروں میں گھونسلے بناتے تھے, تو ہمارے گھر میں ان کے 2 گھونسلے تھے, وہ اور میں اس کو سنبھالا ہوا تھا, کوئی صفائی مفائی ہو تو اس پہ خیال کرنا ہوتا کہ تو تکر کے کور بنا کر دے, تو سارے پھر آ کر اسے بناتے تھے. تمہارا اسی میں جس وقت نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے تھے, نفس زکیہ کا نام ابراہیم ہے, ابراہیم رحمۃ اللہ شہید ہو گئے تھے, پھر اس نے منصور میں تحقیقات کروائی ہیں, جب اس کو پتہ چلا ہے کہ اس تحریک کے پیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے دیے ہیں تو اس نے ان کو جیل میں ڈال کر زہر دیا ہے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے, بہرحال یہ تو دنیا آزمائش کی دنیا ہے, یہاں پر حالات آتے رہیں گے, اور ان حالات سے گزرتے ہوئے نتائج پرسب ہوں گے سر. مہاراج میں نے بشکت کریں اس سلسلے میں آنا جانا ہے تو ہماری تقریر ہمارا زور و شور سننا تو کافی نہیں ہوتا جی. ہم تو اپنی جان کھائیں اور آپ پھر جا کر جائے تو کوئی مجاہدہ میں نے مشقت ہی نہ کریں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی تو کچھ تو کچھ نہ ہوا نہیں. تو اس لیے جلد جلد جلد اصلاح نفس کا درجہ اول دوم سوم کی کتابیں پڑھیں, اس کے اعمال پر پکا ہونے کے لیے پوچھیں اور جلدی جلدی اس پر آئیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ برفدار ہماری بات سمجھ رہا ہے کہ اپنی لگا ہوا ہے جو آپ کے پاس بیٹھا ہے؟ پوچھو اس سے نا. بیان میں ذکر نہیں کرنا ہوتا, سننا ہوتا ہے بیان کو. جی نومر ماشاء اللہ دعا میں خوب لگتے ہیں, استخاروں میں خوب لگتے ہیں. کس لیے؟ یہ والا جو لڑکی مجھے پسند ہے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بات کیا کر رہے تھے جی؟ ہاں نمبر دے جلدی کی کوشش کر کے اپنے آپ کو بنائیں سنوارے تاکہ بھی لائی نصیب ہو. یہ نصاب جو درجہ اول دوم سوم جو میں نے لکھا ہوا ہے یہ تو فارغ و تحصیل علماء اور مفتیوں سے بھی پڑھواتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ اس میں خاص راز ہے ہمارا جو اہل سنت کا جو موقف ہے اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اور علماء دیوبند کا جو طرز ہے اور چشتی صابریوں کا جو راہ ہے اور خاص طور پر جو تھانوی احتیاط ہے جہاں پر ہیرے جواہر کے ترازو میں سلسلے کو تولا گیا ہے اس کو اس کا فہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے محنت کریں. ٹھیک ہے نا. ایک بات یہ ہو گئی جی. اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرمائے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.